ñu jog julli ñu paré nak ñu defaru te julli tambalé rek té modi dalé nañ ko fa tambalé nañ ko fa modi suñu borom tabaaraku ta'ala ndax lu nekk rek dang koy tambalé ci fang ko wara tambalé té modi yalla mi nga xamné rek mom mayé ci dajé té tabaarakallahu niko al-hajji seeni paté gey doon waxé légui mu doonoon lu ñu doon bëgg doon ko ñaan doon ko sakku di def ay waxtaan di def ay dajé yalla di dégg di nangu yalla di wattu yalla di sam ba bis bi yex ak jamm ñu bokk kenn ku nekk la nga doon yéene la nga doon jëm yalla won la ci mbaxam wonati la ci mbaxam ne fek ngay jëm lu bax ma di la ci jappalé fek nit di jëm safanitam tabarakallah ma di ko ci sétan ci sama manuté mu di ci am lo xamné nako woor ne ba woowul ci man su fekké ne ci man lako askané la itam man luñ ma bolewul te lepp luñu bolé yalla te lu haram lal ko yalla genn na ci ba set wécc xana ci manutem la sa lolé di soté nga defane yalla def ci duggal loxom way yalla duggal ci loxom dafa nek istidraj tabarakallah ñuy nuyu nak mbollem kilifa yu bax yi ñu fi fekk di ci jital suñu doomu bajjan bu bax bi tok bi Alhaj Abdallah Gueye di transporteur di dom ci keur Cheikh Alhaj Malik radiyallahu ta'ala anhu bokku ci jeewrinu tolu jaxaw balé ci tiwawan tolu Cheikh Alhaj Malik radiyallahu anhu di nuyu di ziyara bu baakha ba al imam ar-rafid ak a'imma imam yi fi tew yep di nuyu di ziyara bu baakha baakha ba Allah di seeni fati geey ci ay may la bok waye dafa bok ci jeewrin yi gëna mak mok serigne mustapha dem bu guy suuf te tolu jek saw biñu doon wax legi ci dundu cheikh alhaj abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu ba yalla jox leen ci cër yu ragniku lol yo xamne kep kuy dajje ñom ci tol ba xam nga ko kep ko xamne itam do fa dem itam deg nga seen yengu bu yalla barkel ak ñan ko sekkal ñepp te bari nañu di nuyu ci tiram nak mbollem wa Thiaroy sur mer ñi nga xamne ñok mbaaw ñok teungee ñok jandeer wala ru dañay bi dekk yepp nek ñep tabarakallah bokku nañu ci ñi nga xamne ñoy dundal tol balé ci jexsaw diko taxaw rawatina Allah di ñaga ñay transporteur bu baaxa baaxa baax la ak mbollem ñim ko xekkal di nuyu bu baakha ba Alhaj Mansour Diaw Alhaj Bacci Diaw han Diaw Alhaj Bacci Diaw ak Alhaj Mansour Diaw tabarakallah Alhaj Mbay Sey Barout Abdul Barout Abdul Aziz wa Mohamed Barout Abdul Aziz di mbokk mu bax lol diko am taxaway lol lu xew ci eutu ke Cheikh Alhaj Malik radiyallahu ta'ala anhu mu yek ko dana ca dugal loxom dana ca teew ak jëmam su ko mané ñu diko sant diko tek ci loxo mbokk yépp rawatina nak loxo rakam di sama rak di pap makhtar kébé ñu ñaan mu jotali Mohamed Barout ne ko sa mbokk ya ca Thiaroy bëggati nañu contane ci nañu di ñinga xamna ñoo doon organiser journée tay jëlé di ci topal itam sa ngeureum ak sa ñaanu rak Cheikh Alhaj Malik Abdul Aziz ak sa ñaari mag Serigne Babacar Mansour ak Seydou Abdul Aziz Sy al Ibn ak ñoom ñepp Mohamed Barout sen bokk la sen doomu bay la sen wolere la di ziyara di nuyu bu baaxa baaxa baax nak Mamadou Ndiaye Makhtar mi tok ak sama mag Mor Diagne wa dama wax ne Mor Diagne Serigne Babacar Mansour Serigne Mbaye Sall Maouda Aliou Gueye Grand Victorieux Gueye tabarakallah ñi ñoo di suñuy mag ci tiwaawonu dem dans les années 50 suma ñëwé and ak Serigne Babacar Mansour jëm gamu ji and ak suñu Serigne Pape Alhaji Cheikh Ndiaye Mabey suma toggé ba jàng ba paré taggu Serigne Babacar Mansour bobu momay jàngal alquran ko dama bëggoon daw ziyara ji son Pape Khalifa mu bolé mak Oustad Hassan Fall bi ci radio Dunya tay bobu ma ngi tollu ci fukkat ak benn fukkat ak ñaar dem séti Cheikhul Khalifa radiyallahu anhu suma ñëwé mu taf ma ci bopam ñaanal ma japp bop bi dal li né nañ ma wowali Pape Malik bay malik suñu ñëw mëna ko sa rakka ngok sa gana ngok bobu mbor mi tabarakallah ak mbay sil mi nek tay ci Seydou Abdoul Aziz ñoo doon suñu ay mag daan takkoog Serigne Babacar Mansour ca tool daara ja fu ñu toll tabarakallah. Ñëpp ñu ngi bëgg seen teewaay di nuyu bu baax suñu mbokk suñu soppe Aliou Sam. Aliou, ñu ngi lay nuyu bu baax, ñu ngi lay bëgge bu baax. Ñuy fedd ni kon la rek coppeel di ñu masula dem di ko sepp di mbëg bët ci dem. Léegi nag li ñuy waxtaane xam naa xat na de, waaye rek luñ ci wax rek yàlla nay njariñ, ndax itam nag waxit rek la ñuy wax, luñ fi wax rek ziyaara bu baax a baax a baax suñu bopp muy Seydi Abdul Aziz Sy bu suñu baay Cheikh Alhaj Mohamadul Habib Sy. Papa Abdul Aziz, ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziyaara, ñu ngi lay bégee. Sa taxawaay rafet na lool Sy, doo bëgg sax ku wax jëm ci, ndax loolu ci nga yaroo. Te niru ci góor ga suñu wéju Cheikh Alhaj Mohamadul Habib, moom mi jël léppam nëpp ko ci Alhaj Habib. Moom buntu bi mu taxawoon ci kër Cheikh Alhaj Malik radiallahu taala anhu moo di bëgg, moo di gis ku yegg ci yàlla yitteel te muy dëgg, mu jotale la ci mbaaxu yàlla. Loolu moom mag ñu baax ñëpp seedeel nañ ko Cheikh Alhaj Mohamadul Habib si radiallahu taala anhu. Mbokk Pape Abdul Aziz, sa mbokk yu baax yi nga dëkkal seede, wallahi Alhaj Aliou Ngueye mi ngi koy seddale, nee na Seydi Abdul Aziz si bu sama nijaay Alhaj Habib tànqam lu wuñu ci dara, lu ñu nekk rek ma nga caag ñun, moo ñu cay jiitu, mooy nekk ci digg ba, mooy nekk ca mujj ga. Te itam tabaarakallah si loolu rek la ñu yaakaar, moom la ñu seenu ci yéen. Kon boog ku ko ci def rek bégal nga sa maam, bégal nga Cheikh Mohamed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu, bégal nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax ndonn la loo xam ne noonu rek lañ ko war a mën a doxale. Kon tan nañu dégg nañu bu baax a baax a baax di la ziyaara, di jottali suñu ziyaara itam ci suñu rakk di Seydi Alhaj Mohamadul Mansour ma nga bàyyi ci kër ga, moom itam ñu ngi koy ziyaara. Yónnee na Pape Abdou ne ko na nga wax Hadj Malick ne ko dama am yitte yu ma nekk, waaye fu mu nekk moom maa nga fa, fu Sidi Ahmed Tidiane nekk maa nga fa, fu Pape Makhtar Kébé nekk maa nga fa. Rawatina tabaarakallah far ñoom ñëpp ñu bokk fa nekk. Kon ba Seydi Mohamadul Mansour loolu la wax. Ñuy wax nag ne waxtaan wi moo di crise bi nga xam ne moom la nit ñi di dund. Su ma nee nit ñi addu Seigne Abbas Ndir, maa ngi lay laaj léegi Ndir, mu ngi lay ziyaara Ndir. Ndir mooy crise bi nga xam ne moom la ñuy dund, moo di jafe-jafe wala rupture bi nga xam ne dox na diggante nit ki ak boppam, moo gën a metti ci xeetu crise yi. Dem ba sa bopp réer la ci sa biir bopp, ñooñu la yàlla di tuddee fa ulaika alladina xasiru anfusahum. Ya allahuma amin. Yaa maam Serigne Camara nee na yàlla nañ si yàlla musal, amin. Xamul loolu loo ñàkk, daay yëg nga ne ñàkk da nga ko ñàkk, ndax génn na la, objet la bu taxaw ci sa kanam, muy bëgg-bëgg wala muy jëm ne yow di sa xarit wala muy sa doom wala muy sa soxna wala muy sa sërin wala ku yàlla dogal sa ànd ak moom ci dund gu gàtt gii ñuy tuddee dunduk àdduna. Kooku wala ñooñu lu dox ci sa digganteeg ñoom, luy niroog safaan, su bàyyikoo ci yow daa mën a xam fan ngay jaar ba saafara ko, daa xam fan ngay jaar ba saafara ko. Su fekkee ne itam loo ñàkk la te yàlla may la yitte, xamal la fan nga war a mën a jaar ci sa xel ak sa xalaat, waaye ci cadre sharia, cadre jaare ko fa nga ko war a jaaree, te muy lu xalaal, te muy lu dagan, te muy loo xam ne diine terewu ko, ngor bañu ko, nga xam foo ca mën a jaar ba am ko. Loola lu ci nekk solution jege na la, waaye bi xaw metti moo di ñàkk sa bopp. Te bari na kuy dund te ñàkk na boppam te yëgu ko. Soo ñàkkee sa bopp nag yëgteel ko yëg dafay jafe, ba doo ko doo jéem a recherché, doo jéem a jeex sa bopp ba xam foo toll yow nit ki ci sa bopp. moo tax crise bi ñuy dund d' abord jëkk muy nekk crise économique, dëkk muy nekk crise ci wàllu koom-koom, ci wàllu politique, ci wàllu yar, dafa nekk crise ci wàllu nit ki ci boppam, ci sa wàllu identité, daj sa bopp. Ndax nit li koy jox valeur, li koy conserver valeuram, qiimaam ka fardin, qiimaam ka mujtama, qiimaam ka shaxs, valeuram en tant que individu, waaye en tant que personne. Ay individu bari nañu mais personne amatul. Hunaka afradun wa laysat hunaka shaxsiyat. Ndax individu mooy nit ki rek, nit moom kottu muy dem. Waaye pour nga am sa shaxsiyat, am sa personnalité, li la koy may moo di nga am foi, moo di nga gëm, gëm yàlla, ngëm goo xam ne day ànd ak wóolu gannaaw ba nga defee la la war lépp. Yàlla ngi ciy kañ ay jàmbaar yu tedd yu àndoon ak sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla ngi naan xool leen rek kuréel bu tuuti bi la rek, nga xam ne poigne bu tuuti lañu rek di ay jëmm. Waaw, Quraysh ak dooleem, Quraysh ak njëburam, Quraysh ak njàddareem, Quraysh ak kattanam, ak man-manam, ak dooleem, ak matériel-am, ak armam. Ñu ne leen ñoom ñëpp buuranoo nañu benn buur, jóganoo nañu benn jot pour dal ci seen kaw, écrasé leen. Def nañu seen i manœuvre yi ñu war def yépp ba kenn ku nekk yëg nga ne sa physique sur le plan physique soo tëbee mën a dem. Sur le plan matériel am nga ci matériel loo xam ne mën nga ko faagaagale yow nit kenn koo dajeel waxuma laag mbooloo. Muy guerre boo xam ne guerre fit la, sa fit la ñuy dàkk, sa xol la ñuy dàkk, waaw sa njàmbaar la ñuy dàkk, li ñuy tudd guerre psychologique al harbu nafsiya. Yonent bi jaar na ko xamuloone wala tasmauna min alladina ashraku min alladina utul kitab wa min alladina ashraku adan kathira. Yàlla nee na woon yonent bi démb sallallahu alayhi wa sallam takkul rek te taxaw te wóolu xam ne may sa support man yàlla, te képp ku ma dimbali nga man lépp loo jàkkaar loolu, lu la songu daanu loo songu daaneel ko. Waaye nag na nga pare nag xam ne médias yi du la bàyyi, force yi duñ la bàyyi, nit ñi seen i plan, nit ñi seen i tëralin, perse yaa ngi nii jege la lool, munafiquun yaa ngi nii, am na sax ñu dem ba dugg ci biir l'islam. Waaye dugg gi ñu dugg ci biir l'islam dañ ci dugg pour déstabiliser la, pour di ronqi ñi nga xam ne jëmbat nga baatu ngëm ci seen xol ba ñu gëm ko. Am na nag ñoo xam ne lott nañu ci jëflante koog ñoom, am ci la ñu bëgg, ku mel ni Soumaya, ku mel ni Bilal, waaw ñooñu nga xam ne ci fajr l'islam bi yonent bi commencé woote rek ci lañ ko dal di dem sallallahu alayhi wa sallam. Loola yonent bi yàlla ne ko ñooñu ñi nga xam ne ashrafu dèjà ay yéeféer lañu, gëmuñu la, ak ñi nga xam ne ahlul kitab lañu, di juif yi, nga bokkal dëkk ci Madina, daa dégg ci ñoom lu la naqari, daa gis ci ñoom ay pexe, waaye muñ ko te dëgërlu xam ne maa la dimbali. Loolu tolluwaay boobu démb fa la l'islam tollu tey ci àdduna, waaye fa la l'islam tollu tey ci Sénégal. Lépp loo xam ne tëraliñ la bu bees, bu ñu jéem a xeexe diine, di ko jéem a xeexe l'islam ci Afrique fi ñu koy jëkk a doxale, fi ñu koy jëkk a appliquer, fi ñu koy jëkk a exerciser, li ñu wax exercice, fi ñu koy jëkk a nattoo, expérimenté ko doxal ko moo di réew mu ñuy wax Sénégal. Moo tax dama ne nit ki feeg muy yëg boppam mën na am solution bu ko résoudre problème bi nga xam ne mi ngi koy dund en tant que personne, waxuma en tant que individu, en tant que personne. Ndax feeg nit ki nekk personne day ànd ak personnalité day ànd ak dignité day ànd ak ràññam day ànd ak xàmmem. Dafa yaatu ba nga xam ne foo bëgg a tàmbale gis beneen boo war a jàpp, jàpp boobale gis beneen boo war a jàpp, da ngay dem ba da ngay réer ci sa biir xalaat. Waaye fi l'islam toll tey ci Sénégal gis leen média yi li ci ëpp surtout journaux yi li ciy génn ci safaan lu jiitu gàmmu gi ci 3 semaines wala 4 semaines am na benn rajo ci FM yi bu ma déglu, rajo privé yi bu ma déglu benn débat bu benn mbokk am ñu mu seqaloon. Mbokk ma ko seqoon ak ñoom l'islam lay défendre, principe l'islam lay défendre, jullit la bu bëgg a dund foi am bëgg a dund ni ko l'islam tërale kem talaayal kattanam. Ka mu doon waxal dafay yëngu ci wàllu musique, ci wàllu art, côté bi ñu ciy tuddee musique. Seen débat ba keroo kooka dem na ba ne li ma bëgg ngeen xam ko, te xale bu tuutale du mag ku dégg français la nag, bëgg naa ngeen xam ne yàlla waratul communiquer kenn, communication jeex na léegi, yàlla amatul lu mu wax léegi. Kon li war a wax di communiquer ak nit ñi moo di li ñuy tuddee musique, moo di li ñuy tuddee art. yàlla nee na deseetul lu mu war a wax, waxam jeex na. Loolu maa ko dégg ci benn rajo. Su fekkee ne nag loolu dafa jàll kenn waxul dara, leneen jàll kenn waxul dara, leneen jàll kenn waxul dara, dañuy dem ba nga xam ne corriger loo war a corriger dañ koy tuddee déli, dañ koy tuddee déli, te fekk du déli. La yastawi alxabithu wa altayib, la yastawi alxabithu wa altayib wala waajabaka kathratu alxabith fattaqu llah ya uli alalbab laallakum tuflixun. Yàlla nee na ak lu mën a xew, ak lu mën a xew lu baax du yàgg mukk ba loola xëy bon. Li baax ci man baax na ba pare, li bon dootul baax mukk. Donte la nag la bon nit ñëpp dañu daw ànd ca dëppoo ca mànkoo ca du tax mu baax. Kon boog nee na lépp loo xam ne lu bon la lii waru garu jullit moo di mu combattre ko ci ban niveau, ci ñetti niveau. État bi d' abord am na responsabilité ci dindi fi lépp loo xam ne caaxaan la, ndax ñoom la yàlla jox doole, ñoom la yàlla jox kattan. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a toog moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mi ngi soonu ku ko daan faral di def la. Bari na ci ay jotaayam ñaareel su amul dara lu muy def dafay soonu tëdd. Mu ne ala unabbi'ukum bil kabair, ndax du ngeen ma may, ñu ngi koy wax saxaaba yi mu toogal, ndax du ngeen ma may ma wax leen bakkaar yi nga xam ne bakkaar yu rëy ca yàlla. Donte la nag ku tuub te muy dëgg, te nga am ci yéene, am ca pas-pas, am ca dogu, yàlla bàlla ko. Dina ko ankañ ya rasulallah. Mu ne bokkaaleeg yàlla. Ñu ne waaw. Mu ne mooy sa ndigalu ñaari wayjur fet ndigal la nak deppok santane yalla nek lu dagan bañ nek lu haram ñu ne waaw mu ne njabar ngeen wottu ko njabar dugg sa auto dem fu soob yalla serigne bi de dama la fessi lu doon say tank man dal suñu directeur bi dal la bëgg rek jël palasam man dal so ma ci dimbali won dal loma ci laaj rek ma jox lako loma ci laaj rek ma jox lako mom dal la jël nañu dal suma sañon dal palasam ma koy jël wala ah man dal dama ñew diw dal sama mbokk la sama lepp la waye dal daf ma xatal rek man dal suma ko gisee rek dootuma xam ci luma nek suma sañon dal nga seppal mako ba mu dis ba nga xamne dootul xam fu mu nek te yoyu mi ngi dox te ci mbaxu yalla itam mi ngi ci mandu tem kon ci mandu te yalla mi ngi ci setan ñako sepp kenn ku ci nek lele am ci la nga bëgg ba wël beutiku da nga jonko non tabarakallah lañ ko yéne won dal ci kaw nga ne xamone na ko fekk xamuloko won dañ ko yéne won fexé ko ñu ne waaw mu ne ak ray bakkan buñu waru la ray manana ray bakkan ci ce plaisir té lolu tay kenn rérewul ne fess na Sénégal ñi nga xamné li ñew ci kër dugg fa guddi yoré arme kañ fa fekk ñu yew ko jël alalam waron fayam waye ñu ray ko prime yoyu bari na lol legi ci Sénégal yonent bi ne lola bokku na ci kaba'ir yonent bi fekk neena itam ak khas jigen ñu bax ni wa qalful muhsanat khas jigen ñu bax ni xol jigen rek dekkal ko neek bu la sopp dekkal ko rek neek bu la sopp ndaw si le nangam ndaw si le nangam te la ngay wax dara leeru la ci dara woru la ci qalful muhsanat ñu ne waaw mu ne fekk mi ngi sonu won mu jog ne ala wa qawlu zur amna fum waxene ala wa shahadatu zur ben bi modi nga wax safan nit ko xamne dañ ko condamné mu woor la ne liñ ko tuumalé liñ ko accusé du deug nga xam ko wolu ci sa bop cédé war na la ci yalla néna cédel waye nga dem cédé ne li ngeen ko toural li ngeen ko accusé moko def te mu woor la ne defu lolu bokku na ci kaba'ir bakkar yu mag ala wa shahadatu zur wala nga cede nen gis ko xamne amul competence gis ko xamne woor na la ne limuy xeccio ci municipality bi limuy xeccio ci assemblée nationale amuko manuko nga jël say carte dem wër ci commune bi wër ci quartier bi wër ci cogne bi jaar ak ñepp fo xamne so fa jaar ak ñom ñu jox koku seen carte ci suwul beutiko ñeppul beutiko la nit ñu ngi bëgga dé lolu moy shahadatu zur ba ci urni yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen ko wott ba taxna lolu min shahadati bi zur min shahadati zur wa qawlu zur su ko defé nak kon yoyu nga xamni mi ngi am dama ni liñ ko wara mëna dindé wala critique yiñ ci wara def wala niñ ko wara combattre ci ñetti dimension la bu jëkk bi moo di état kon état bi nga xam ne tey moo fi nekk moo war a dimbali nit ñi ci lépp loo xam ne day gàllankoor doxu réew mi day gàllankoor doxu askan wi ci wàllu jikko ci wàllu am-am ci wàllu wér ndax itam lépp lu état ne lii moo fi am loolu rek kay am soxna yalla motax umar usman ibn affan ni neena ni umar ibn al-khattab la muné bari na bu yalla di jaarale ci force état ak doole état rek la ci lo xamné al-qur'an dana xawa lott ci rek lako ndax ngeum nit ñe mo fa dotul toll inna allah la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-qur'an kon bo ñu ñaan président Abdoulaye Wade mi nga xam ne c'est le président de tous les Sénégalais. Loolu nga xam ne ñu ngi koy ruumandaat wallaay te lu ko yées itam nekk ci biir réew mi. Bépp hôtel, bépp bar, bépp club boo xam ne mi ngi yàq jikkoy jeunesse bi mu dimbali ñu ci. Loolu su ko Maodo si waxee dafay seddali waxu kilifa diine yépp, dafay seddali waxu borom xel yépp, dafay seddali waxu chef de famille yépp, ci ñi nga xam ne ñu ngi fi desani di bëgg jub, di bëgg réew mi jaar yoon. Kon boo ñi nga xam ne dañuy doxal lu leen neex ci réew mi di ay étrangers jóge ca bitim réew, ñi jóge Nice, ñi jóge France, ñi jóge Allemagne, ñi jóge Belgique, ñi jóge Italie, ñi jóge fu soob yàlla, ñëw Sénégal, dem ba Mbour, dem ba Somon, dem ba fu soob yàlla, dem ba Joal, jënd fa ay terrain, mu wóor la ne li tax ñu jënd ko moo di def ko lieu de plaisir, ñëw di fa yàq suñuy doom, di fa yàq suñu avenir réew. Ndax njaboot gi ñooy fii nekk ëllëg, ñooy ñuy taxaw réew mi ëllëg. Ñu jël seeni hôtel, def fa seeni club, def sa seeni seccukaay, seeni dancing, def fa lu soob yàlla ñu def ko, ñëw jël ci xale yi nga xam ne seeni bàyyi néew nañu doole, néew doole te benn sur le plan matériel amuñu lu ñu leen yore, wala sur le plan moral. Ndax dem ba nga xam ne da ngay ragal sa doom, doo ko ñeme yedd, doo ko ñeme ne sama kër kenn du fi def lii. Ku dem ba sa doom maitrisé la, wala terrorisé la, wala won la ñagas ñagas ci wàllu jikko, ci wàllu mbon, ci wàllu panq, da nga koy won ne ko maa la juróom bëccëg, man sa ndey du ma ko nangu, sa bàyyi ne ni nga ko bañ a laa ko bañ, sa borom kër wax ko. Waaye feeg loolu du am ci biir foyer yi, feeg loolu du am ci biir njaboot gi, feeg loolu du am ci biir kër gi, li ñu bëgg a saafara saafara ko dana jafe. Waaye nag pour président mi ñu interpellé dimbali ñu ci, dañ koy jëkk a jéemal ci dañ koy jëkk a jéemal suñu bopp ñun. Lépp lu safaanoo, lépp lu jaarul yoon, kenn ku nekk bañ ko ci sa biir kër. Maodo si mi bañ ko biir këram, Mame Serigne Camara bañ ko biir këram, Papa Abdoul Aziz Mbaye bañ ko biir këram, Alhaji Abdoulaye Gueye bañ ko, ñun ñëpp kenn ku nekk bañ ko ci sa biir kër. Su fekkee ne loolu am na, état bi moom jéem ñu dimbali. Su fekkee ne réew dimbaliwuñu, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na seen i penc yéen nit ñi, waaye rawatina yéen jullit ñi. Képp koo xam ne am na lu dox ci sa ët, wala ci sa penc, wala ci sa gox, wala ci sa département, wala ci sa région, wala ci sa communauté rurale, yéen ña fa nekk na ngeen góorgóorlu ba loola xew te warul, ngeen bokk jéem koo dindi. Dindi ga benn, état bi dindi ko moo gën a gaaw. Su fekkee ne état bi seetaan na, képp kuy citoyen li la war en tant que citoyen def ko, na dem ba ci bind lettre adressé ko ministre de l'intérieur, na dem ba ci bind lettre adressé ko premier ministre, na dem ba ci bind lettre adressé ko présidence de la république. Communauté bu nekk daayira sàngam ñëw bind, signataire yaa ngi ni, daayira sàngam ca yëmbal, daayira sàngam ca mbaaw, daayira sàngam ca mbuur, daayira ci ba ca Thiadiaye, daayira ba ca Tivaouane, daayira ba ca Thiès, ba ca Touba, ba ca Mbacke, ba ca fu soob yàlla, kenn ku nekk bind président de la République ne ko loolu ñuy wax ne ñu ngi ko fiy waaj a def, te moo di manifestation bu ay góor jigéen di jóge ci bitim réew di ko ca Sénégal, der nañ ci suñu bakkan. Mu jaral ñëpp, mu jaral ñëpp ñu def démonstration, def ko nag mu ànd ak dal.